جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن ان مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی۔ وہ کہیں گے کاش ہمارے درمیان کوئی رکاوٹ والا حجاب ہوتا۔